na kombo na Yesu tosengi Polele Misiko yo Tamo na nguya na yo papa Babeli babika kolo Milimo mabenyo sobaki ma musika Minyololo nyoso papa ikwea Ala bika mwa pambo la biso nyoso Na kombo na Yesu Bazali kopika oh no